میشی خون میگی جان محبوبی های ما کبم غم آخیشی خوب و گفتم تو را با ما نمیده یار چی میگی جان محبوبی آی آی جانم ده قدر نیستم با بدر جانم ده قدر نیستم با بدر ای دخترک وطن ما قربان جدید ای دخترک وطن ما قربان جدید ای جانم ده قدر نیستم با بدر جانم ده قدر نیستم با بدر چیدم گلتر با یار چیدم گلتر چیدم گلتر با یار چیدم گلتر از لب لب جوی بار چیدم گلتر از لب لب جوی بار چیدم گلتر یک دستانه یک سبدنه یک دامنه یک دستانه یک سبدنه یک دامنه یک شاخنه یک بار چیدم گلتر یک شاخنه یک بهار چیدم گلتا هی گل بچیدم برای پر پرک شد نامدی گل بچیدم برای پر پرک شد نامدی چشمای مرا کشید خفتنک شد نامدی چشمای مرا کشید خفتنک شد نامدی دل برکه دروزه دروغه کاید بسوزه دل برکه دروزه دروغه کاید بسوزه دل برکه دروزه دروغه کاید بسوزه شوخ سر زلف تو را تاب کی داده چشم اصل مست تو را خواب کی داده دم پشت خانه چه باغچه انار است باغبانت منم باغ تو را آب کی داده دم خانه درایی که مگم زود برایی دم خانه درایی که مگم زود برایی دم خانه درایی که مگم زود برایی نگار آمده قرار آمده ای که پس از سفر بهار آمده ای که پس از سفر بهار آمده ملک ما جوره ندارد کس از این سبز گل موره ندارد بهار ملک ما جوره ندارد کس از این سبز گل موره ندارد نبخشندم اگر باقی دو عالم نداره این دلم غوره ندارد ای نگار آمده قرار آمده ای که پس از سفر بهار آمده ای که پس از سفر برخواد چی خوش است چی خوش آی دارد جانه برخواد چی خوش است چی خوش آی دارد جانه آبای خنک چی سبز زاره دارد جانه آبای خنک چی سبز زاره دارد جانه هر کس برست فرخار یاره بگیرد هر کس برست فرخار یاره بگیرد والله را قسم عمر درازه دارد جانم والله را قسم عمر درازه دارد جانم گفتم اتای دل رو با یک شب که میمانت کنم گفتم انت ای دل رو با یک شب که میبانت کنم، دولت دیگر ندارم جان قربانت کنم، دولت دیگر ندارم جان قربانت کنم. یار وفادار کجا میروی؟ یار وفادار کجا میروی؟ ز پیشم ای یار چرا میروی؟ ز پیشم ای یار چرا میروی؟ در شب تاریک چراغت بودم، در شب مهتاب کجا میروی؟ در شب مهتاب کجا میروی؟ در شب مهتاب کجا میروی؟ کف بزنید کف، یار جوان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد. محفل دوست و داران جمع شده کل یاران، محفل دوست و داران جمع شده کل یاران. غزل خوانش کی باشد؟ غزل خوانش کی باشد؟ خود گروه باران، خود گروه باران. کف بزنید کف، یار جوان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف، بستدان میرسد، کف بزنید کف.